1095. Pojemna bateria. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1099 zł. Teraz za jedyne 888. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Sprawa śmierci Barbary Skrzypek. Śledczy za nią nie odpowiadają, mówi prokuratura. Świat czeka na odpowiedź Moskwy w sprawie rozejmu. Jutro rozmowa Trumpa z Putinem. Susza w lasach. Leśnicy w całej Polsce wzmacniają ochronę przed ogniem. Śledczy nie odpowiadają za śmierć Barbary Skrzypek, mówi prokurator Ewa Wrzosek, która prowadzi sprawę tzw. dwóch wież. Zapowiada kroki prawne wobec osób, które pomawiają ją w związku ze śmiercią współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. Dziś o 14:00 politycy Prawa i Sprawiedliwości zamierzają się stawić przed prokuraturą okręgową w Warszawie. Sylwia Białek. Prokurator Ewa Wrzosek, która przesłuchiwała w ubiegłą środę Barbarę Skrzypek, powiedziała, że wskazywała ona na zdenerwowanie faktem przesłuchania, co jest akurat normalne, i kłopoty ze wzrokiem. Prokurator zaznaczyła, że zdenerwowanie nie uniemożliwia uczestniczenia w czynnościach procesowych. Dodała, że gdyby stan zdrowia Barbary Skrzypek na to nie pozwalał, pełnomocnik mógł złożyć wniosek, ale tego nie zrobił. Mógł uzasadnić tą okoliczność chociażby jakąś dokumentacją lekarską. Ewa Wrzosek zapowiedziała kroki prawne wobec osób, które pomawiają ją w związku ze śmiercią Barbary Skrzypek. Chodzi zarówno o wypowiedzi anonimowe, jak i osób publicznych. Każda z tych stron będzie mogła wykazać, czy racja jest po mojej stronie, czy po stronie tych osób, które uważają, że zgon Barbary Skrzypek nastąpił w bezpośrednim związku z tą czynnością przesłuchania. Ewa Wrzosek zaznaczyła, że okoliczności śmierci współpracowniczki prezesa PiS-u nie są znane. W opinii prokuratora wykorzystywanie śmierci Barbary Skrzypek do celów politycznych jest skandaliczne i haniebne. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jutro rozmowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Amerykański prezydent deklaruje, że chce wywierać presję na Moskwę, by zakończyć wojnę w Ukrainie. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Kijowa i Waszyngtonu uzgodnili 30-dniowe zawieszenie broni. Zdaniem szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, Rosja nie chce pokoju. Piłka jest teraz po stronie Rosji, ale te warunki, które Rosjanie przedstawili, pokazują, że tak naprawdę nie chcą pokoju. To są maksymalne cele, które chcą osiągnąć w tej wojnie. Władimir Putin powiedział, że sam pomysł rozejmu jest słuszny i go popiera, ale w obecnym kształcie jest niekorzystny dla Rosji. Nowy premier Kanady wybrał Paryż jako cel swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Mark Carney spotka się dziś z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Stefan Folzer. Rosyjska agresja na Ukrainę, międzynarodowe kryzysy i strategiczne partnerstwo Francji i Kanady. O tym mają dyskutować Mark Carney i Emmanuel Macron. W południe przywódcy spotkają się na roboczym lunchu w Pałacu Elizejskim. We Francji mówi się, że nowy premier Kanady chce podtrzymać dobre relacje z prezydentem Macronem zbudowane przez jego poprzednika. Ostatnio Paryż i Ottawa mówiły jednym głosem o wspieraniu Ukrainy, a były premier Trudeau poparł francusko-brytyjską propozycję wysłania pokojowych sił, by zapewnić Kijowowi gwarancję bezpieczeństwa. W ocenie francuskich obserwatorów Kanada liczy na wsparcie sojuszników, by oprzeć się rosnącej presji ze strony Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump rozpętał wojnę handlową z północnym sąsiadem i zapowiada zaanektowanie kanadyjskiego terytorium. Premier Mark Carney odpowiedział, że jego kraj nigdy nie będzie 51. stanem USA. Stefan Folzer, Polskie Radio. Poznańska fabryka sztucznej inteligencji ma pomóc w szybszym wykrywaniu chorób. Fabryka zacznie działać w ciągu roku. O szczegółach inwestycji mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Fabryka sztucznej inteligencji w Poznaniu będzie wypełniała bardzo ważne zadania w całej europejskiej sieci, między innymi jeżeli chodzi o trenowanie, a później obsługę systemów sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia, w diagnostyce, we wczesnym wykrywaniu chorób. Fabryka ma też pracować nad modelami i systemami w zakresie robotyki. Będzie także badać algorytmy związane ze zmianami atmosferycznymi i z pogodą. Leśnicy w całej Polsce wzmacniają ochronę lasów przed ogniem. W Lubelskiem dokonali m.in. przeglądu baz ze sprzętem, punktów czerpania wody i stałych miejsc posługiwania się otwartym ogniem w lesie, mówi Andrzej Waszczuk z nadleśnictwa Chotyłów. Akcja przeciwpożarowa ma na celu uaktywnienie wszystkich służb będących w posiadaniu lasów państwowych, a więc patrole przeciwpożarowe, działanie punktu alarmowo-dyspozycyjnego, uruchomienie sprzętu przeciwpożarowego oraz bazy przeciwpożarowej w nadleśnictwie, a także statków powietrznych, które są w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Dwa razy dziennie sprawdzany będzie stopień zagrożenia pożarowego w lasach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami także przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu na termometrach od 0 stopni na wschodzie do 3 w centrum i 6 na zachodzie. Wieje dość silny wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Jeszcze przez najbliższą godzinę. Do południa będziemy tutaj w składzie Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Justyna Grabasz. Thank you. Blondie i Heart of Glass przed południem, zamiast kawy w audycji Dobrego Dnia. Audycji, w której przez tę godzinę jeszcze całkiem sporo będzie się działo. Jako że dzisiaj Dzień Świętego Patryka, to w cyklu Trzecia Strona Obrazu już za moment historia pewnego obrazu irlandzkiego malarza Johna Leecha. Po 10.30 będziemy przyglądać się także zdjęciu wykonanemu nad znikającym jeziorem nazywanym morzem. Już sobie Państwo mogą dopowiadać, o jaki zbiornik wodny chodzi, ale szczegółów na razie zdradzać nie będę. No i właśnie, nowa proza w Trójce, Kwadrans, przed godziną 12.00 będziemy słuchać pierwszej części fragmentu książki Krzysztofa Wargi Śmiejący się pies. Zanim jednak te wszystkie atrakcje muzyczne. Artur Rojek i Bez końca. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt, i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie. Śnieg jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Artur Rojek i Bez końca na trójkowej antenie. Na zegarze 14 minut po godzinie 11, a już teraz... Trzecia strona obrazu. Jak co poniedziałek, Jarosław Jaworski poświęca kilka minut, by przybliżyć Państwu barwne losy sztuki. Dziś ta barwna opowieść będzie wymalowana w jednym kolorze. Tak. Okej. Okay. W1 take 2. Dzisiaj trzecia strona obrazu cała na zielono. Dlaczego? No bo w ten poniedziałek zieleń króluje w wielu miejscach na świecie, bo mamy przecież Dzień Świętego Patryka, czyli wielkie święto Irlandii. No w taki dzień nie miałem innego wyboru niż opowiedzieć Państwu o malarzu z Irlandii rodem. To się nawet dobrze złożyło, bo od dawna chciałem w Trójce podzielić się z Państwem moim zachwytem na temat obrazu Ogród Klasztorny Bretania Williama Johna Leecha, namalowanego około 1913 roku i dzisiaj znajdującego się w zbiorach Narodowej Galerii Irlandii w Dublinie. Nie tylko ja się nim zachwycam, bo na irlandzkich stronach internetowych o sztuce wciąż przewija się informacja, że Ogród Klasztorny to najbardziej lubiane w Irlandii dzieło irlandzkiego twórcy. Obraz ma zdecydowanie swoją trzecią stronę, bo pod powierzchnią precyzyjnie położonych pędzlem plam tłustej olejnej farby kryje się historia miłosna. Bez dobrego zakończenia. Historia oczarowania, które zrodziło to i kilka innych wspaniałych płócien Leecha. No właśnie, najpierw wypadałoby powiedzieć, kimże jest ówże Leech. Założę się o dużą irlandzką koniczynkę, że jego nazwisko mówi Państwu mniej niż bardzo niewiele. Nie ma powodu do wstydu, w Polsce to malarz kompletnie nieznany, ale dla Irlandczyków wprost odwrotnie. Dość powiedzieć, że jego prace stanowią dumę Narodowej Galerii Irlandii. Leech urodził się w Dublinie w 1881 roku. Tam uczył się w St. Columba's College, a później w Metropolitan School. Potem przeniósł się do Royal Hibernian Academy i studiował pod okiem Waltera Osborna, irlandzkiego impresjonisty i postimpresjonisty, uważanego dziś za największego malarza irlandzkiego XIX wieku. No ale do naszego Williama. Gdy miał 22 lata, wyjechał do Paryża, gdzie studiował w słynnej prywatnej Akademii Julien. Z Paryża postanowił na chwilę wyskoczyć do Brytanii, miejsca przyciągającego artystów i artystki jak wielki słoiczek miodu misia puchatki. Czemu się nie dziwię? I misiom, i artystom. Nie dziwię się, bo Brytania to jedno z najbardziej fascynujących miejsc w Europie. Wyskok na chwilę skończył się miłością, na razie tylko do piękna ziemi bretońskiej. Leech zabujał się na amen w tamtejszym krajobrazie. Ostatecznie przez 3 lata dzielił czas pomiędzy Paryż i bretońską wioskę Concarneau. Mając 25 lat wrócił do Irlandii i stał się ważną postacią dublińskiego środowiska artystycznego. Współpracował m.in. z Kazimirem Dunin-Markiewiczem, znanym też jako książę Markiewicz, postacią godną nie tylko 3, ale i 4 stron obrazu, a może kiedyś. Leech koncentrował się na pejzażu, malował sceny przybrzeżne i portowe, krajobrazy bretońskie i irlandzkie, czasem martwe natury i portrety. Jego najsłynniejszymi obrazami są jednak właśnie Ogród Klasztorny Bretania, o którym opowiadam, i Kobieta z zielonym parasolem. I teraz uwaga, bo dochodzimy do tajemnicy, czyli naszej trzeciej strony obrazu. Ogród Klasztorny. To płótno i Kobietę z zielonym parasolem łączy postać młodej malarki o porywającym talencie Soren Elizabeth z domu Smith. I ona, albo nie, jeszcze chwila, zaraz do niej wrócę, bo muszę przecież opowiedzieć Państwu o tym obrazie. Widzimy wspaniały, pełen soczystej zieleni drzew i kwiatów ogród. To fascynujący koncert zieleni liści drzew i bieli kwiatów z melodią nakreśloną letnim słonecznym światłem. Za linią wysokich białych kwiatów przechodzi powoli zjawiskowa młoda brunetka, cała obleczona w biały strój z koronkowym czepcem, noszony przez nowicjuszki z zakonu Soeur de Saint-Esprit w dniu składania ostatnich ślubów zakonnych. Zatrzymała się, wręcz zamarła w półkroku i zanurzyła w medytacji. Opuściła dłonie z otwartym modlitewnikiem i wbiła niewidzące spojrzenie gdzieś w górę, w przestworza. Za nią w tle, w przyjemnie chłodnym cieniu drzew, przechadza się grupa zakonnic. O czym ona myśli, to wiedział tylko Leech. Obraz namalowany jest w niezwykły sposób, twórczo łącząc odkrycia postimpresjonistów z secesyjnym rozumieniem linii i symbolistycznym realizmem. Jednocześnie przedstawia konkretny ogród w konkretnym roku z konkretną osobą w roli nowicjuszki. Leech namalował bowiem ogród klasztorny w Concarneau, w którym wracał do zdrowia w 1904 roku po zarażeniu się tyfusem. Piękną nowicjuszką na obrazie jest właśnie jego pierwsza żona, wspomniana Soren Elizabeth, która była modelką także przy Kobiecie z zielonym parasolem. Oj, to była wielka miłość. Wybuchła w 1912 roku po powrocie Leecha do Francji. Artysta poślubił młodą malarkę, z którą łączył go też styl malowania. Oboje zamieszkali w bretońskim Concarneau. William był tak zafascynowany swoją Soren Elizabeth, że obsadził ją w roli nowicjuszki zakonnej w medytującej w klasztornym ogrodzie i w wielu innych obrazach z tamtych 2 lat. Dwóch, bo niestety niedługo po namalowaniu ogrodu idylla się skończyła. Związek dwojga artystów okazał się zbyt burzliwy, aby przetrwać. Sœur Elisabeth wystąpiła o separację po niespełna 2 latach. Ich drogi się rozeszły, ale nigdy się nie rozwiedli. Dopiero po śmierci Sœur Leach poślubił, mając 74 lata, swoją rówieśnicę May Pearson. Zmarł w 1968 roku. Ale to już opowieść na inną opowieść. A wy, drodzy państwo, świętujcie dziś na zielono, no bo w końcu mamy Dzień Świętego Patryka. Do usłyszenia za tydzień w trzeciej stronie obrazu. Tak jest, świętować warto, szczególnie takie radosne święto, mimo że irlandzkie to w Polsce również bardzo popularne. Kolejną ciekawą historię przybliżył nam Jarosław Jaworski. Holden On i Gizmo Varias w programie trzecim. A ja znowu odniosę się do dzisiejszej daty, bo dzisiaj już tak, odnotowaliśmy, że urodziny obchodzi Hozier, że 58 lat temu na świat przyszedł Billy Corgan z grupy The Smashing Pumpkins, że dzisiaj imieniny Zbigniewa i Patryka oczywiście, ale dzisiaj urodziny obchodzi także pewna polska artystka Julia Pietrucha. Dlatego dzisiaj z najlepszymi życzeniami gramy jej kompozycję w duecie z Martą Zalewską. Przed państwem Niemiłosne. Niemiłosny.

Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Uwaga! Ważny komunikat dla przedsiębiorców. Rzetelnafirma.pl to platforma umożliwiająca sprawdzanie oceny rzetelności polskich firm. To tutaj klienci mogą weryfikować i wybierać najlepsze dla siebie firmy. Przedsiębiorco, a czy ty udostępniasz swoją ocenę rzetelności? Wejdź na rzetelnafirma.pl i sprawdź, czy spełniasz warunki. Dołącz do rzetelnych już teraz. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali, QLED Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 11:30. Było sobie zdjęcie. Dzisiejsze spotkanie z fotografią będzie nietypowe. Z omawianego zdjęcia usunięto tak dużo szczegółów i zastąpiono je po prostu czernią, że nie do końca wiemy, na co właściwie patrzymy. Trzeba się przyjrzeć i robi to, jak co tydzień, Michał Matus. Fotografia, o której posłuchamy, wymaga wyjaśnienia. Nie wystarczy po prostu rzut oka. Nie wystarczy się nawet dokładnie przyjrzeć. Bez wiedzy jesteśmy bezradni. Można sięgnąć po tekst kuratorski na ścianie wystawy, ale lepiej znaleźć przewodniczkę po świecie tego zdjęcia. Za rękę poprowadzi nas Malajka Nabila, artystka wizualna z Togo, która jest jedną z kuratorek wystawy Afrotopie, na której wisi zdjęcie, o którym dziś mówimy. Malajka Nabila opowiedziała mi o tym, że od dawna interesuje ją kwestia tkanin. Materiałów ważnych dla kultury Afryki Zachodniej. Chcę poprzez swoją pracę zredefiniować tkackie dziedzictwo tego regionu. West African Textile Patrimony. I o tym trochę jest ta praca. Z portretu trzech osób, które musiały siedzieć przed fotografką, zostały same ubrania. Zwiewne tkaniny. Biały materiał pokryty niebieskim wzorem. Wykonano z niego szaty i nakrycia głowy, a reszta fotografii jest jednolicie czarna. Spytałem o kontekst. Autorem jest Mbali Dlamini, artystka używająca wielu różnych technik. Fotografia jest dla niej jednym z narzędzi. Zgłębia to, w jaki sposób dekolonizacja, to odrywanie się afrykańskich państw od pozostałości epoki kolonialnej, w której na Czarnym Lądzie rządzili Europejczycy, wpływa na tworzenie się współczesnych tożsamości Afrykańczyków. What is really interesting in this picture is the fact that she used African textile, like African original textile. Kuratorka podkreśla coś, co dla Europejczyka może być zaskakujące, czyli polityczny kontekst rynku tekstylnego w Afryce. To o tym właśnie jest ta fotografia, na której widzimy oryginalne tkaniny powstałe na miejscu. Przez lata część tkanin sprowadzanych do Afryki stała się nieodłącznym elementem ważnych wydarzeń w życiu społecznym, takich jak na przykład śluby i wesela. Te tkaniny są powszechnie uważane za afrykańskie, chociaż pochodzą w wielu przypadkach z odległych miejsc i są obce. Weddings or cultural things. And it's very sad because it's about identity. Z jednej strony mamy więc w tej fotografii ten kontekst odzyskiwania własnej kultury i tożsamości, a z drugiej to zdjęcie dotyka bardzo przyziemnej strony biznesu tekstylnego. Ludzie nie dbają o lokalne, ręcznie wyrabiane tkaniny. Nie mając też wiedzy o kulturowym dziedzictwie, wybierają obce wyroby, a tradycja zanika. So it's about make a new education for our people so they can really know the importance about our fabric made by creativity and to jest więc praca, która z jednej strony opowiada o tożsamości, a z drugiej o ekonomicznej perspektywie, a z trzeciej edukuje Afrykańczyków o tradycyjnych wyrobach i dziedzictwie, które bez takich prac, bez opowiadania o nim, może popaść w zapomnienie. To make it really contemporary, it can really talk to people who even don't know the value of those fabric. Those fabric are made by was. You first need. Prace w tym przypadku mają niebieski kolor ze względu na użycie indygo. Tkanina pokrywa się woskiem, a potem zanurza w barwnikach. To, co pokryte woskiem, pozostaje bezbarwne. Afrykańczycy, dzięki Mbali i Dlamini, mogą więc w galeriach sztuki i na wystawach uczyć się o rodzimych technikach. A w Polsce, dzięki fotografii Mbali i Dlamini i opowiadającej o niej Malaice Nabili, możemy zderzyć się z niecodziennym myśleniem o tkaninie. By my side, it's not a matter of taste, the time of day, time of night. Think it over, please. Think it over, don't spin it like a bottle, don't spin it like a bottle, don't think it over, please. Zespół Paula i Karol w bardzo słonecznym Spin the Battle. A ja przypominam, że nadal mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na koncert Zeitgeist Freedom Energy Exchange, który już jutro w Zabrzu o 19.30. Kopalnia Guido, komora badawcza numer 8, a to wszystko w ramach bielskiej zadymki jazzowej. No, słuchać jazzu w kopalni pod ziemią, to musi być naprawdę wyjątkowe doświadczenie. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Proszę dać znać, kto z Państwa ma chęć zajrzeć na wydarzenie. Podwójne wejściówki czekają. Ferjania w sierpniu w Polsce na Ofiach. Chwilę temu na naszej antenie In Your Head to za nami. A przed nami nowa proza w Trójce. Nowa proza w Trójce. Śmiejący się pies to opowieść Krzysztofa Wargi. Przeczytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment pierwszy. Przestań, uspokój się, nie ciągnij tak. Nie wytrzymam z tobą, uduszę cię. Chociaż potem będę potwornie cierpiał, bo nie mam nikogo prócz ciebie, ty łajzo cholerna. Mały psychopato, jedyna miłość mojego życia. Niech to się już skończy, niech ta zdzira, kimkolwiek jest, wreszcie stąd zniknie. Nienawidzę jej, chociaż nawet nie widziałem jej na oczy, ale mam przez nią zszargane nerwy. Jak tylko wrócimy do domu, natychmiast wezmę relanium, bo przez twoje zachowanie trzęsę się jak nóżki w galarecie. Relanium i hydroksyzyna to najlepsze, co mnie spotkało w ostatnich latach i skłoniło, by zacząć poważnie myśleć o wpadnięciu w lekomanię. Relanium i hydroksyzyna trzymają mnie jeszcze w pionie, a raczej w jednym kawałku. Tak, podjąłem przemyślaną decyzję, by zostać lekomanem. I tobie też sugeruję, byś podejmował przemyślane decyzje. Mówię to, ponieważ przez całe życie wpadałem w kłopoty na skutek nieprzemyślanych decyzji, dając się ponosić emocjom, porywom serca, wiedziony wyrwaną spod kontroli namiętnością, zwierzęcym instynktem, młodzieńczą fantazją i całkowitym ignorowaniem konsekwencji własnych zachowań. Decyzja o faszerowaniu się relanium i hydroksyzyną wynika z analizy wszystkich wad i zalet takiego postępowania. I mogę jedynie żałować, że małżeństwo, które zawarłem, a które zrujnowało mój świat i wpędziło mnie w ciężką nerwicę, zawiązane zostało w stanie bezmyślnego entuzjazmu, nie zaś zimnej kalkulacji, bo wówczas nie byłoby żadnego małżeństwa, a na pewno nie z moją byłą żoną. Chociaż gdyby nie katastrofa mojego życia osobistego, to na ruinach i zgliszczach, które zostały po tych latach, gdy starzałem się, nie zauważając swojego starzenia, nie pojawiłbyś się ty. Moje szczęście i pociecha. Nawet jeśli teraz doprowadzasz mnie do szału swoją bezmyślnością. Przestań więc tak ciągnąć palancie i posłuchaj, co mam ci do powiedzenia. Nigdy nie wpadłem w nauk przypadkiem, przez bezmyślne przedawkowanie toksycznych substancji, ale rozmyślnie pogrążyłem się swego czasu w nikotynizmie. I trzymałem się go straceńczo przez lata, paląc nie z powodu nieopanowanego głodu narkotyku, lecz by demonstrować swoje lekceważenie dla zdrowia i życia, wysyłając w świat komunikat, że chcę umrzeć na zawał serca bądź raka płuc. Później paliłem ze strachu, że po rzuceniu papierosów zacznę się kompulsywnie obżerać słodyczami i utyję monstrualnie, co sprawi, że nie tylko potwornie zbrzydnę, ale też popadnę w cukrzycę, choroby układu krążenia, otłuszczenie wątroby itd. A potem paliłem, bo uznałem, że i tak jest już za późno na rzucanie, gdyż zniszczenia w moich płucach są tak straszliwe, a stan uzależnienia tak silny, że mógłbym zrezygnować wyłącznie z powodu skąpstwa, by przestać tracić pieniądze na tę przyjemność, nie będącą już nawet przyjemnością, a jedynie mechaniczną czynnością dostarczania sobie kolejnej dawki trucizny. Wreszcie rzuciłem, bo palenie najzwyczajniej mi się znudziło. Tak jak w pewnym momencie życia zaczyna nudzić się seks, podróże albo oglądanie piłki nożnej. Człowiek uwalnia się od męczących pragnień wyłącznie dzięki osiągnięciu stanu bezgranicznego znudzenia. Przy czym nie chodzi o zwykłą nudę. Podstępną chorobę zabijającą ludzi bez wyobraźni i wpędzającą ich mózgi w stan wegetatywny, ale o bezbrzeżne znudzenie. Zbawienny moment, kiedy przestaje ci zależeć na sprawach niewartych twojego czasu i emocji. Pewnego dnia obudziłem się ze świadomością, że nie zależy mi już na cierpieniu. Tak samo jak nie zależy mi na miłości. Do tego stopnia, że czuję w ustach kwaśny smak refluksu, gdy wypowiadam to splugawione do imentu słowo. Ty też uwolnisz się kiedyś od tego, co w tym momencie gnacie przed siebie w samobójczym amoku, biedny kretynie. Chodź do domu. Tam się uspokoisz, wyciszysz, ochłoniesz. A ja ci wszystko wytłumaczę. aż wreszcie zrozumiesz bezsens udręki, idiotyzm pożądania i bezproduktywność miłości. No dobrze, chodź i słuchaj uważnie. Nadstaw uszu i skup się do cholery. Przestań na chwilę myśleć o tej pindzie, która swoją drogą może być brzydka, pokraczna i głupsza od tej kretynki Beagle albo tego słodkiego główienka z kokardką, co się nazywa Shih Tzu. Pomyśl, że to buldożek francuski, koślawy i wiecznie ociekający flegmą. Przecież to obrzydliwe. Wróćmy więc do mnie. Fragmenty nowej powieści czyta Marcin Hycnar. Śmiejący się pies Krzysztofa Wargi. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Polecam. Fragmenty prozy przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz, a kolejny odcinek już jutro o tej samej porze. Boskie Buenos, chwilę przed południem, no właśnie, bo 12 już za 6 minut. Już za chwilę na naszej antenie Muzyczna Poczta UKF, a my dziękujemy za te 3 wspólne godziny. Audycję Dobrego Dnia realizował Michał Jakubik, wydawała Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Zanim wybije 12, jeszcze nam zabrzmi The Black Keys i The Night Before. Dziękujemy za dziś, do usłyszenia.